Foto sidan 173. Staraja Ladoga, vikingarnas Aldeigjuborg. Här sedd norrifrån hade ett utmärkt handelsläge vid floden Volchov. Idag domineras platsen av en rekonstruerad fästning från 1500-talet. Sidan 177.